to pigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 lipca, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent Stanów Zjednoczonych w Hamburgu, jutro w Niemczech szczyt G20. W tym serwisie też komentarze po wystąpieniu Donalda Trumpa w Warszawie. Polska jest ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Powiemy też o tym, które instrumenty muzyczne powodują największą irytację u sąsiadów. Prezydent Stanów Zjednoczonych już w Niemczech. Godzinę temu Donald Trump dotarł do Hamburga. Weźmie tam udział w rozpoczynającym się jutro szczycie G20. A jeszcze dziś wieczorem ma spotkać się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Amerykański przywódca przyleciał do Hamburga z Warszawy, gdzie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, uczestniczył jako gość honorowy w spotkaniu państw Trójmorza oraz wygłosił przemówienie do Polaków przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Donald Trump mówił, że Polacy to ludzie, którzy nigdy nie stracili nadziei i których nigdy nie udało się złamać. Przypomniał, że Polska ze wsparciem Zachodu przezwyciężyła komunizm. Teraz będąc wśród najbardziej zaangażowanych członków NATO, Polska należy do wiodących narodów silnej i wolnej Europy. Silna Polska jest błogosławieństwem dla narodów Europy i one o tym wiedzą, a silna Europa jest błogosławieństwem dla Zachodu i dla świata. Donald Trump dodał, że Ameryka wie, iż silny sojusz niepodległych krajów jest najlepszą obroną naszych wartości i interesów. Tym, którzy będą krytykować nasze twarde stanowisko, powiem jasno. Stany Zjednoczone udowodniły nie tylko słowami, ale i działaniem swoje stanowcze poparcie dla artykułu 5 o zobowiązaniu do wspólnej obrony. Tuż po wystąpieniu Trumpa szefowa rządu Beata Szydło podkreśliła, że Stany Zjednoczone są dla nas bardzo ważnym partnerem. Jako polski premier jest dumna z tego, że USA tak samo traktują naszą ojczyznę. Stany Zjednoczone są dla nas bardzo ważnym partnerem i to, że dzisiaj pan prezydent Donald Trump rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, że rozmawiali na temat bezpieczeństwa, na temat gospodarki, że są już podjęte też konkretne decyzje. To świadczy o tym, że Polska jest ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zwrócił uwagę, że ważne były słowa o artykule 5 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli o gwarancjach wspólnej obrony wszystkich sojuszników w NATO. Nie padły na szczycie NATO i to wzbudziło lekki niepokój także i w Europie, i w Polsce. Dzisiaj te słowa może jeszcze nie do końca, nie tak wybrzmiały, jakbyśmy to chcieli wszyscy usłyszeć, ale mimo wszystko jest to wyraźny postęp w porównaniu do wcześniejszych deklaracji. Donald Tusk powtórzył w ślad za wystąpieniem amerykańskiego prezydenta, że ważniejsze od słów będą czyny. Parlament Europejski grozi wezerwaniem negocjacji członkowskich z Turcją. W rezolucji przyjętej znaczną przewagą głosów europosłowie piszą, że są zaniepokojeni nieszanowaniem przez Turcję zasad praworządności, praw człowieka i wolności mediów. Europosłowie potępili próbę zamachu stanu sprzed roku, ale ich zdaniem odpowiedź rządu była nieadekwatna. Chodzi o masowe zwolnienia z pracy urzędników, likwidację mediów oraz aresztowania dziennikarzy, sędziów i obrońców praw człowieka. Parlament wezwał Komisję Europejską i państwa członkowskie do natychmiastowego przerwania rozmów akcesyjnych, jeśli dojdzie do reformy konstytucji rozszerzającej uprawnienia prezydenta. Polscy europosłowie byli podzieleni w ocenie postępowania wobec Ankary. Jestem sceptyczny co do karania Turcji, ponieważ to może powodować intensyfikację swoistej inwazji imigrantów. Uważa poseł Ryszard Czarnecki z PiS. Innego zdania jest poseł Janusz Zemke z SLD. W jego opinii nieprzestrzeganie unijnych zasad to wystarczający powód, by negocjacje zostały zerwane. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Które instrumenty muzyczne powodują największą irytację u sąsiadów? To sprawdza studentka Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej na potrzeby swojej pracy magisterskiej. Po wstępnej selekcji wymienia śpiew, trąbkę, skrzypce i flet. Ciekawostką jest, że odpadła głośna perkusja. Dużo bardziej irytujące są wyższe dźwięki. Teraz ochotnicy słuchają nagrań uzupełnionych o standardowe dźwięki w mieszkaniu. Jak się mieszka w bloku, to zawsze ktoś coś gra. Ja pamiętam, jako dziecko bywałam u babci, u której właśnie był sąsiad, który ćwiczył na trąbce. No to było nie do zniesienia. Więc może dlatego najbardziej mi przeszkadzało, że ja mam takie po prostu wspomnienia z dzieciństwa. Ale bywają muzycy, którzy grają bardzo sprawnie. Drugim aspektem chyba jest też nasze podejście w danym dniu do tego, co się dzieje wokół nas, bo im człowiek bardziej zmęczony, źle się czuje, tym bardziej pewne rzeczy irytują, w innym dniu zupełnie nie przeszkadzają, wręcz są miłe. Więc myślę, że to też ma znaczenie, jak my się czujemy. Badania uwzględniają też różne typy ścian w mieszkaniu. Odbywają się w komorze bezechowej na AGH. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. W studiu jest już Krzysztof Łoniewski, ale zanim przejdziemy do sportu, przypomnijmy jeszcze kolejność tych najbardziej irytujących dźwięków. Na początek śpiew, potem trąbka, skrzypce i flet. No, u mnie skrzypce byłyby wyżej niż trąbka, no a śpiew to zależy, kto śpiewa oczywiście. A ty jak sobie radzisz? Ze śpiewem? Tak. No to ja byłbym tutaj w tej liście, bym się zmieścił. A zgrał na trąbce? Też byłbym w czołówce. No to się nie rozpędzajmy. A jak w tenisie sobie Agnieszka Radwańska? No właśnie, zaglądamy na kort numer 2 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Tu Agnieszka Radwańska wywinęła się katu spod topora, przynajmniej w drugim secie. Pierwszy z Christiną McHale przegrała do 5, drugi kończył się tiebreakiem i Amerykanka miała 2 meczbole, ale to Polka wygrała tę partię i o tym, kto awansuje do trzeciej rundy, zdecyduje set rozgrywany właśnie teraz, a w nim, drogi Robercie, jaki wynik? Nie wiem, bo właśnie nie ma tego tempu. To ja podpowiem. 3-1 w drugim secie prowadzi Radwańska, to znaczy, że przełamała już raz Amerykankę. Po Wimbledonie sporo piłki. Najpierw o tym, że nasza reprezentacja w rankingu FIFA wspina się na pozycje do niedawna niewyobrażalne. Jest już 6. Przed nami tylko Niemcy, Brazylia, Argentyna, Portugalia i kolejna niespodzianka w elicie, Szwajcaria. Za nami na przykład Hiszpania, Włochy, Francja czy Anglia. Czy rzeczywiście jesteśmy silniejsi od tych drużyn? Wątpliwe, ale wygląda na to, że w przypadku awansu na Mundial to my, nie oni, będziemy losowani z pierwszego koszyka. W pierwszej 11 Legii Warszawa ma zamiar wywalczyć miejsce Krzysztof Mączyński. Właśnie zakończyła się opera mydlana z jego przenosinami na Łazienkowską z Wisły Kraków. Dziś podpisał z mistrzami Polski 2-letni kontrakt. Co najmniej jeszcze przez 2 sezony w koszulce Atletico ma zamiar kopać piłkę Fernando Torres. Dziś przedłużył umowę z ekipą z Madrytu. Od kilku minut kopią piłkarze Lecha w Macedonii z FK Pelister Bitola. To rewanż w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Powinno obejść się bezproblemowo. Kolejarz w Poznaniu wygrał 4-0. 1-0 wygrała Jagiellonia, ale w Gruzji z Dynamo Batumi i dziś wieczorem powinna dopełnić formalności w Białymstoku, bylebyśmy nie dali się rywalom rozpędzić, przestrzega trener Jagi Ireneusz Mamrot. Trzeba być skoncentrowanym, zrobić wszystko, żeby przeciwnik tutaj nie poczuł możliwości odrobienia tego wyniku. Wiadomo, że to jest mecz pucharowy, czasami początek, jak jest nieudany, da się przeciwnikowi nakręcić, to może poczuć swoją szansę. Chcemy bardzo awansować do kolejnej rundy i wszystko jest w naszych rękach, w naszych nogach. Wierzę w to, że my wyjdziemy w pełni skoncentrowani i zagramy jeszcze lepiej, a przede wszystkim skuteczniej. Początek meczu w Białymstoku o 20:30. Jeszcze siatkówka i najpierw o rezygnacji z występu w Mistrzostwach Europy Karola Kłosa. Środkowy naszej kadry robi to z powodów osobistych, a kończymy turniejem finałowym Ligi Światowej w Kurytybie w Brazylii. Minionej nocy Amerykanie 3-1 pokonali Serbów, a Kanadyjczycy, prowadzeni przez Stefana Antigę, 0-0 ograli Rosjan i zapewnili sobie miejsce w półfinale. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny, wtedy m.in. o kolejnym etapie Tour de France. Zerkamy do Londynu. 3-2 z tego, co widziałem, prawda? W drugim secie dla Agnieszki Radwańskiej. Znowu nie będę napisał. A za kwadrans biegam, bo lubię. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. Poczekaj chwilę, może pojawi się ten... Nie, jestem pewien. 3-2 prowadzi Agnieszka Radwańska w trzecim decydującym secie z Amerykanką Christiną McHale. A teraz o tym, co prawdopodobnie się wydarzy. Prawdopodobnie noc będzie pogodna, z temperaturą od 6 stopni na Podlasiu do 11 w centrum i do 14 na Dolnym Śląsku. Nad ranem lokalnie mgły. Jutro ciepło i pogodnie, zachmurzenie małe, ale od zachodu w ciągu dnia wzrastające do dużego, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Ale chmury, opady i burze nie dotrą przed końcem dnia na wschód kraju. Temperatura jutro przyzwoita, od 24 nawet stopni nad morzem, do 25-27 maksymalnie na południu. Jak wynik? 3-2, bez zmiana Radwańska serwuje. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ponad 2 miliardy złotych. Taka kwota jest przeznaczona z funduszy europejskich na rozwój innowacyjności gospodarki Mazowsza w latach 2014-2020. Obecnie trwają konkursy, których stawką jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, zakupu usług, w tym transferu technologii oraz wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. W

right about that. You hang up the phone and call me right back. I'll never be something I'm not. Please don't throw away what we've got. Cause we've been together for way too long. I was playing around, but I'm coming home. You know that I love you. You know that I love you. There's no one above you. No one above you. I said it the last night, hey. But this is the last time. But don't make me old. Don't leave me, baby. Cause I can be faithful. You know I try. Up so you ain't gotta borrow nothing from them broke ass friends who be bargain hunting. They say they shop on eBay, baby, why is they fronting? They be on the internet, but they never cop nothing. I keep you and girl with his doughs and your toes and your neck staying froze off that rose color gold. I suppose you was told by them hoes I was cheating. Tell you my heart don't got nothing to do with my penis. He got a mind of his own and he just be saying shit. And I don't wanna cheat, but I don't be saying shit. I try to jag off, he asked me who is you playing with, but I know he love you, he told me you was his favorite. You know that I love you, you know that I love you, there's no one above you. Tell you, baby, love you. I said it the last time. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Na Wimbledonie walczy Agnieszka Radwańska, 4-2 w drugim secie, w trzecim secie prowadzi, w setach 1-1 i teraz jest trzeci, 4-2 prowadzi Agnieszka Radwańska. A my przenosimy się do Waszyngtonu. Zapraszamy do trójki. W Waszyngtonie jest Marek Wałkuski, dzień dobry. Witam serdecznie. To miło, kiedy oglądając amerykańskie media widzi się Polskę w centrum świata. No tak, ja mam poczucie, że Polska dzisiaj jest najważniejszym krajem na świecie. Od rana, nie wiem, może 200, może 300, może nawet więcej razy usłyszałem słowo Poland, Poland, Poland, Poland. Dlatego, że ta wizyta i to wystąpienie prezydenta i konferencja prasowa i to, co mówił i to, co robił, jest bardzo szeroko relacjonowane w amerykańskich mediach i w stacjach telewizyjnych i portalach internetowych i gazetach. W swoich wydaniach internetowych bardzo szeroko relacjonują to, co działo się dzisiaj w Warszawie. I rozumiem, że dobrze wypadamy w tych relacjach. No tak, to znaczy po pierwsze amerykańskie media zwracają uwagę, że Donald Trump został przywitany w Polsce jak bohater. Telewizja Fox News użyła nawet określenia jak gwiazdor rocka. Natomiast przede wszystkim odnoszą się amerykańskie media do tego, co prezydent Stanów Zjednoczonych mówił i ponieważ padło wiele znaczących deklaracji, to jest to szeroko komentowane. Pierwsza rzecz to jest to, nad czym zastanawiały się amerykańskie media, amerykańscy dziennikarze, to jest kwestia deklaracji przywiązania do artykułu 5 NATO. Te słowa, które nie padły w Brukseli, padły dzisiaj w Warszawie, czyli to, że Stany Zjednoczone stoją murem za innymi członkami NATO, że są przywiązane do artykułu 5. Wszystkie media zwracają uwagę na wypowiedź dotyczącą Rosji. New York Times pisze, że to jest najtwardsza deklaracja prezydenta Trumpa dotycząca Rosji, sugerująca, że amerykański prezydent będzie właśnie taką twardszą postawę prezentował podczas spotkania w Hamburgu z Władimirem Putinem i w ogóle Rosji. To, że bardzo wyraźnie powiedział o Ukrainie. Także to jest odnotowywane szeroko w amerykańskich mediach. No ale poza też przyjęciem amerykańskiego prezydenta, to także to, co mówił o obronie zachodniej cywilizacji, o wartościach, o tym, że Polskę właśnie wskazał jako kraj, który ma być przykładem tej walki. Polski rząd obecny jest bardzo bliski ideologicznie prezydentowi Trumpowi. Jak zauważył komentator Washington Post, chyba nie było lepszego miejsca dla amerykańskiego prezydenta, dla jego przesłania, dlatego w co wierzy i jakie wartości wyznaje, niż Polska, która jest bardzo bliska ideologicznie obecnemu amerykańskiemu prezydentowi. Czyli w Warszawie mieliśmy mocne otwarcie wizyty w Europie. Tak, i to nie jest tak, że ta wizyta była tylko taką przygrywką do tego, co dzieje się, czy co wydarzy się w Hamburgu. Wyraźnie widać, że to, co wydarzyło się w Warszawie, jest dzisiaj w amerykańskich mediach w centrum uwagi. Oczywiście za chwilę będziemy mieli G20, będą spotkania i z Angelą Merkel i budzące ogromne zainteresowanie spotkanie z Władimirem Putinem, gdzie nie tylko na wszystkie słowa amerykańskiego prezydenta będzie się zwracać zwracać uwagę, ale także na gesty, na miny, na spojrzenia, dlatego że Rosja jest, no, sprawa Rosji, sugestii o to, że była jakaś koordynacja działań sztabu Trumpa z Rosją, to wszystko jest w centrum uwagi Ameryki od wielu, wielu miesięcy, więc tym bardziej to spotkanie będzie zwracać tutaj uwagę. Natomiast no, dzisiaj Polska jest zdecydowanie w centrum uwagi amerykańskich mediów. No i jest jeszcze jeden element, który pokazują amerykańskie media, bo w końcu ktoś ma ciekawszy uścisk dłoni niż prezydent Trump. Tak, i to właśnie na przykład na stronie internetowej USA Today, to też pewnie zostanie w prasie odnotowane, dzisiaj na razie w amerykańskim internecie krąży, ten uścisk dłoni polskiej pierwszej damy i Melanii Trump, tytuł z pierwszej, z głównej strony dziennika USA Today, kolejny dziwny moment z podaniem ręki poza granicami Stanów Zjednoczonych. Prezydent Trump pozostał z ręką w powietrzu, podczas gdy polska pierwsza dama przywitała Melanię. To jest ten uścisk, kiedy Donald Trump został pominięty przez polską pierwszą damę, a uściski prezydenta Trumpa analizuje się w Stanach Zjednoczonych dość uważnie od pewnego czasu, bo on takie pojedynki na uściski dłoni z różnymi przywódcami światowymi prowadzi. Premierowi Japonii uścisnął tak dłoń, że przez kilka minut on trzymał tę swoją dłoń i najwyraźniej... Można powiedzieć, że nasza pierwsza dama zemściła się za Angelę Merkel, bo swego czasu Angela Merkel wyciągnęła dłoń i ta dłoń została w powietrzu, bo Donald Trump nie wyciągnął ręki i teraz było odwrotnie. No tak, te gesty, te zachowania są dość szeroko komentowane, one wiele mówią. Na przykład kiedy prezydent Macron szedł w kierunku wszystkich przywódców NATO i w ostatniej chwili odwrócił się od Donalda Trumpa i poszedł do Angeli Merkel, także... Tego rodzaju rzeczy oczywiście są komentowane. Dziękuję bardzo. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 21 minut po 17. Już za chwilę panowie zbiegam, bo lubię, ale najpierw piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski w studiu. Panowie z Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Dzień dobry. Panie Robercie, słyszałem dzisiaj pana zwierzeń a propos biegania po mieście dzisiaj. Tak, że się lepiej biegało niż jeździło. Zdecydowanie się dzisiaj bardzo fajnie biegało. Bo dzisiaj w mieście kierowcy realizowali akcję... Biegam, bo lubię. Nie, stoję, bo nie jadę. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Orientuj się, Paweł, jesteś czujny? Tak, jest. Na antenie już jesteśmy. To już wiadomo, czym zajmiemy się dziś w Biegam, bo lubię. Z bieganiem na orientację nam po drodze, a że to aktywność dla całych rodzin, opowie nasz stały ekspert Igor Błachut. Wydaje mi się, że jest to sport rodzinny w pełnym tego słowa znaczeniu, także dlatego, że na jednych zawodach mogą rywalizować w swoich kategoriach wiekowych zarówno ludzie starsi, jeszcze bardziej starsi, jak i ci zupełnie młodzi. Dodatkowo są podziały na płeć, czyli panie osobno, panowie osobno. Każdy mierzy się z rywalami na, teoretycznie rzecz biorąc, swoim poziomie. Nie ma tu więc ryzyka, że dziecko będzie sfrustrowane, że nie wiem, że tata jest dużo lepszy, no bo oni po prostu będą ścigać się na osobnych trasach, dostosowanych stopniem trudności, zarówno fizycznej, jak i nawigacyjnej, czyli technicznej, do wieku, do umiejętności każdego zawodnika. Jeśli więc szukać pomysłu na to, żeby razem spędzić, czy to popołudnie, czy cały weekend, podczas lata jest wiele imprez takich, które trwają po 3, nawet 5 dni, wielodniówki na orientację, więc można pojechać całą rodziną i przez kilka dni aktywnie spędzać czas, przy okazji uprawiając sport, który, jak się wydaje, może dawać satysfakcję każdemu zawodnikowi w każdym wieku. Tak sobie myślę, że bieganie z mapą może być atrakcyjne dla biegaczy dorosłych, natomiast co fajnego jest dla dzieciaków w tej aktywności? Sam miałem okazję pierwszy raz w życiu wystartować, kiedy miałem lat 11 lat. To było dobrych 30 kilka lat temu. Spodobało mi się bardzo, no bo to była fajna przygoda. To była taka wycieczka biegowa z mapą po lesie. Ten mój pierwszy start to jeszcze z dwójką kolegów. Jakoś tam nas podzielono na takie małe zespoły i razem biegaliśmy. To były zawody na Górze Świętej Anny na Śląsku Opolskim. A teraz myślę, że to działa tak samo i najlepszym dowodem jest to, jak dużą liczebność można było zobaczyć dzieciaków startujących w niedawno rozgrywanym w Warszawie Pucharze Najmłodszych. To są takie mistrzostwa Polski dla dzieci. Były tam kajtki, które miały po, nie wiem, 5, 6, 7 lat, a były też dzieci troszkę starsze, które już zdecydowanie lepiej sobie radzą z mapą. W sumie tych dzieciaków wystartowało ponad 500 z całej Polski. Myślę, że to jest coś naturalnego dla dzieci, to znaczy odkrywanie nowych wyzwań dla siebie. Dzieci wbrew pozorom dużo chyba są chętniejsze i dużo bardziej podatne na tego rodzaju bodziec, jakim jest mierzenie się z nowymi wyzwaniami. Starsi ludzie czasami już są tacy bardziej zachowawcze, a dzieciaki są pełne entuzjazmu i to było fantastyczne, kiedy się oglądało je właśnie w akcji biegające na tym Pucharze Najmłodszych. Fantastyczna energia i takie zdrowe, fajne podejście do ścigania. Poznają nowych ludzi, poznają w przypadku wyjazdów zagranicznych także nowe kraje. Same korzyści. Uspokoimy rodziców, że jak się puści te dzieciarnie w las, to się nie pogubi? Może się i pogubi, ale na pewno się znajdzie. To znaczy nie przypominam sobie takiego przypadku, żeby dzieci, które gdzieś tam na moment pobłądzą z mapą, nie miały się odnaleźć. No to może potrwać 5 minut, to może potrwać minut 15, czy w skrajnym przypadku 50, jak już tak na dobre wsiąknie, ale nigdy się nie zdarzyło, żeby takie dzieciaczki się nie znalazły. No i co, Paweł, nie bałbyś się puścić swojego nieletniego syna Leona w las z mapą? No z tego, co pamiętam, to mam i też kolegów dużo starszych niż 10-11-letnie dzieci, którzy się wybierali na przykład na grzyby z mapami, objuszeni mapami, na jakby przygotowani na wszystko. Po dwóch dniach wracali taksówkami, a grzyby musieli kupować gdzieś tam w punktach gdzie inni, którym się udało, te grzyby przynieśli. Dobrzego. Ja pamiętam jako 14-latek czy 13-latek po raz pierwszy miałem do czynienia właśnie z biegami z mapą, z biegami na orientację. Myślę, że chyba istotne jest, z kim zaczynamy, kto nas tego uczy, od kogo się uczymy. Te wszystkie rzeczy, o których mówił Igor, dotyczące korzyści wynikających z przebywania wspólnie, w ogóle z uprawiania sportu, z poznawania nowych rzeczy, nowych ludzi, nowych miejsc, to wszystko się składa na sport, jak widać też na sport, którym jest bieganie na orientację. Dobrze, że dzieciaki wróciły po dwóch dniach. Mówił o dorosłych, Paweł. Byli tacy, którzy po roku wracali. Musiałem wątek amerykański wpleść. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Paweł, że nasz kolega Robert ma bardzo duże parcie na sito, mówiąc kolokwialnie, w czasie naszej audycji. Wiesz co, ja myślę, że on się boi tematów, które poruszamy i tak zagłusza nas co jakiś Przez czas. Przez to przychodzić w tajtach, prawda? Zupełnie innymi tematami pobocznymi, panie Robercie, ale kiedyś przyjdzie czas konfrontacji i stanie pan w tych tajtach. Na orientację, z mapą. Czekam na ten dzień. No dobrze, to zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. I zrobimy test kupelwajzera. Dziś do wygrania Garmin Forerunner 230, czyli profesjonalny zegarek biegowy. Do biegania na orientację też się nadaje. Dołączamy do niego książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To kompendium wiedzy biegowej głównie dla pań, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i mapa. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.40. Jeszcze szybkie zaproszenia biegowe do Wałcza, na pewno. Tak, zapraszamy do Wałcza, to już w najbliższą, nie w tą sobotę, a w kolejną sobotę, 15 lipca widzimy się w Wałczu na Mistrzostwach Polski Biegam, bo lubię, ale tam głównie spotykamy się ze względu na Wałecki Festiwal Biegowy. Główny bieg filmowy, tam przebieramy się. Najbardziej nam zależy na tych ludziach, którzy się przebierają. Pomału kończy się chciałem limit. O to zapisać, są jeszcze miejsca? Zapytać, czy są jeszcze wolne miejsca? Jest tych miejsc naprawdę, naprawdę niewiele. W tym roku limit mamy 667 ze względu na siódmą edycję już tego biegu. Także ktoś, kto planuje startować, zapraszamy na stronę Biegam, bo lubię, nie na stronę Biegam, bo lubię, tylko na stronę biegfilmowy.pl oczywiście, i tam można się jeszcze zapisać. Szybko znikają wolne miejsca na bieg na 5 km, czyli ten nasz Biegam, bo lubię lasy. A w kolejny weekend, kolejny nasz bieg tutaj w okolicach Warszawy, w Chojnowie, Biegam, bo lubię lasy. Tam też zapraszamy. Kolega Kanterajt obiecał, że będzie. Nie wiem, czy na piątkę, czy na dyszkę, ale ma biec. Podobno za radiowca ma się przebrać. To słyszymy się za tydzień. Zakleszcza się, żeby... Radiowego. Pozdrawiam. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. 17.30 minęła. Skrót wiadomości w Trójce, Krzysztof Zyblewski. Dziękuję Ci, Polsko, pisze Donald Trump w imieniu Melanii. Swoim amerykański prezydent podziękował za wizytę na Twitterze. Zamieścił zdjęcie tłumów na Placu Krasińskich, które przyszły wysłuchać jego przemówienia. To było pierwsze otwarte wystąpienie amerykańskiego przywódcy w Europie. Trump potwierdził w Warszawie zobowiązania w ramach NATO. Potwierdził gotowość Stanów Zjednoczonych do wypełnienia 5 artykułu Traktatu Waszyngtońskiego. Zaapelował do wszystkich krajów sojuszu, by spełniały zobowiązania finansowe wynikające z członkostwa. Dla własnej obrony, wszyscy to wiedzą, wszyscy to muszą wiedzieć, Europa musi robić więcej. Europa musi pokazać, że wierzy w swoją przyszłość, inwestując pieniądze w zapewnienie tej przyszłości. Donald Trump zwracał też uwagę na destabilizujące działania Rosji. Były minister obrony Janusz Onaszkiewicz ocenia, że prezydent USA za mało czasu poświęcił kwestii zagrożeń ze wschodu, które Polska odczuwa najmocniej. Rosja została przedstawiona jako oczywiście kraj, który oddziaływuje destabilizująco, ale tylko ten zwrot został użyty, ale też kraj, który Ameryka chciałaby widzieć jako partnera w rozwiązywaniu innych problemów, co skądinąd nie jest czymś nagannym, ale jednak w sytuacji, w której się Rosję tylko w ten sposób postrzega, to dla nas troszkę za mało. Wizyta Donalda Trumpa w Warszawie trwała ponad 16 godzin. Ze stolicy Polski poleciał do Niemiec na szczyt G20. Pełny serwis o 18, a teraz czas na ekonomię. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Ekonomia w Trójce. W studiu Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dajcie mi kwadrans, a wynegocjujemy kontrakt teraz. To Donald Trump na konferencji prasowej pytany o to, kiedy mogłaby zostać podpisana długoterminowa umowa na dostawy amerykańskiego gazu do Polski. Okręty wypełnione gazem płynące ze Stanów Zjednoczonych do Europy to jeden z tematów zakończonej już wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce i spotkania 12 liderów państw Trójmorza. Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiali między innymi o gospodarce. Donald Trump zachęcał w Warszawie do importu amerykańskiego gazu. Ameryka jest gotowa pomóc Polsce i innym europejskim krajom w dywersyfikacji dostaw tak, żeby te nigdy nie były zależne od jednego dostawcy. Prezydent Andrzej Duda liczy na długoterminowy kontrakt na dostawy gazu zza oceanu. Jak dodał, negocjacje na ten temat między firmami już trwają. Najważniejsze jest to, że jest zielone światło ze strony

Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Proszę państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut, godzina 18, już za chwilę w Pulsie Trójki Beata Michniewicz z politykami powróci do wizyty Donalda Trumpa, a państwo wracają do biegów na orientację. W sprawie audycji biegów na orientację, czy ktoś pamięta jeszcze z lat 80. taką zabawę podchody? To był początek biegów na orientację. Chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj dzieci nie będą biegały z mapami, tylko z komórkami. Dziś jestem. 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl. Z badań studentki AGH wynika, że najbardziej irytujące instrumenty za ścianą u sąsiada to w kolejności: na miejscu pierwszym śpiew, na drugim trąbka, na trzecim skrzypce i na czwartym flet. Mieliśmy sąsiada, który gra w orkiestrze kolejarzy na wiolonczeli. Jak było lato, to brał instrument i w swoim ogródku grał. Wtedy dla kilkunastoletniego chłopaka było to straszne rzępolenie. Teraz może bym inaczej na to popatrzył. 22 i 7 trójek. You were lost and got lucky. Came upon the shore. Found you a conquering America. You spoke of peace. Waged a war. While you were conquering America. And people to kill while you were conquering America. You served yourself, did God's will while you were conquering America. The ghost of Columbus haunts this world, but you're still conquering America. The meek won't survive. Inherit the earth, 'cause you're still conquering America. Puls Trójki. Z Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Posłowie Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej i Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ameryka kocha Polskę, powiedział prezydent Donald Trump. Czy to po tej wizycie panowie kochają amerykańskiego prezydenta, Michał Dworczyk? Ja myślę, że relacje między Polską a Ameryką zawsze były szczególne, są szczególne, a po tej wizycie będzie jeszcze więcej takich pozytywnych emocji. Prezydent Trump bez wątpienia ujął Polaków, odnosząc się do naszej historii, wskazując na chwalebne momenty w czas okresu II wojny światowej, z okresu walki o suwerenność, niepodległość po II wojnie światowej. Myślę, że dla wielu Polaków to było ważne, a jeszcze ważniejsze chyba było to, w jakim miejscu te słowa wypowiadał, bo to była decyzja osobista prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby właśnie podkreślić wymiar heroiczny polskiej walki o niepodległość. Teraz Andrzej Halicki, czy pan może powiedzieć, kocham prezydenta Trumpa. Wiem, czy że ja może idę za daleko. Tak bardzo tego wystąpienia, ale rzeczywiście prezydent Trump zrobił wiele, żeby jeszcze raz przypomnieć to, z czego jesteśmy znani w świecie, i ten heroizm, który rzeczywiście przypomniał, no z detalami, bo w 90% to wystąpienie miało taki charakter emocjonalno-historyczny. Bardzo mocno, powiedziałbym, połechtał naszą narodową dumę, ale przypomniał Przepraszam, minister Szczerski powiedział wczoraj, że to przemówienie będzie mocne. Ono było mocne? I w tym właśnie, w tych odniesieniach ono historycznych ma swój, ono ma swój moc? Bardzo symboliczny wymiar. Bardzo mocny, bo nad Wisłą, i to przecież nie on pierwszy jako prezydent Stanów Zjednoczonych, bo ja raczej witam prezydenta Stanów Zjednoczonych, potężnego państwa, mocarstwa, no numer jeden w świecie, raczej niż chciałbym personalnie odnosić się do miłości do samego Trumpa. Czyli może pan powiedzieć, kocham amerykańskiego prezydenta, ponieważ jest prezydentem Ameryki. Mamy bardzo szczególne relacje polsko-amerykańskie i to mówił też prezydent, i to warto pamiętać. Nie ma drugiego takiego miasta w Europie, a być może i na świecie, gdzie by nie było tyle odwołań do polsko-amerykańskich relacji. Zresztą on sam wspomniał pomnik Reagana, ulica Waszyngtona, ale plac Wilsona, ostatnio bulwar generała Pattona. To zresztą bardzo symboliczne, też przypomniał rok 20 i zatrzymanie totalitaryzmu. Nie tylko 20, bo i bohaterów wspólnych, Puławski, Kościuszko. Tak jest. Ale mówię o tym w tym kontekście, że te szczególne więzy, i chyba nie ma drugiego takiego społeczeństwa w Europie, może albańskie i filipińskie, jakbyśmy już chcieli tak daleko. To z Filipinami, to z tą Europą to tak słabo. Ale mówię o takich bardzo proamerykańskich, dobrych nastrojach. Ale czy moc tkwiła również w konkretach, proszę panów? Na te relacje i takie umiłowanie wartości, które również przypomniał. Praworządność, demokracja, wolność, za wolność naszą i waszą, to są te pryncypia i wartości, które zawsze były na naszych sztandarach. I warto też w tym miejscu, także pod pomnikiem polskich bohaterów, a 100 metrów od polskiego sądu najwyższego, te wartości przypominać, tak jak on to przypomniał Europie i też nam. Ja muszę jednak zaoponować odnośnie tego, że odnośnie tego, co pan poseł powiedział, że to było głównie, że tylko symboliczne, bo to nie było jednak tylko właśnie symboliczne. Dlatego pytam o konkrety. Tam były konkrety. Czy była moc w jednak konkretach? Uważam, że była absolutnie moc. To znaczy moc wypływała już z tego, że Donald Trump wybrał na swoje pierwsze publiczne wystąpienie Polskę i Warszawę. To był bardzo wyraźny sygnał, że widzi w Polsce kraj poważny, kraj, który jest liderem w regionie, kraj, który jest liczącym się państwem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale też padły bardzo konkretne zobowiązania odnośnie artykułu 5. Przecież wyraźnie prezydent powiedział, że wspólnie będziemy bronić tego artykułu. Dał jednoznacznie do zrozumienia, że Stany Zjednoczone, czy właściwie nie dał do zrozumienia, powiedział, że Stany Zjednoczone wypełnią, jeśli będzie taka potrzeba, swoje zobowiązania sojusznicze. Powiedział konkretnie, że stajemy ramię w ramię, broniąc artykułu 5, wspólnego zobowiązania do obrony kolektywnej. Mhm. Absolutnie tak. I tutaj mamy pierwszy konkret. Drugi konkret to jest też bardzo jednoznaczne opowiedzenie się za wartościami konserwatywnymi. Za tym, co szczególnie z punktu widzenia mojej formacji jest istotne, a bardzo często w takim nurcie mediów liberalnych gdzieś jest wyśmiewane, czy gdzieś znika. On bardzo wyraźnie odnosił się do wartości, też do wartości w Polsce szczególnie istotnych. Bóg, honor, ojczyzna wypowiedział chyba dwukrotnie Donald Trump na Placu Krasińskich. No, mówiąc o współpracy, też wskazywał na współpracę gospodarczą w dziedzinie obronności. To są konkrety, bo nie można też właśnie, jeszcze... To chciałam o tym jednym ostatnie zdanie, pani redaktor. Nie można tego omawiać wystąpienia, nie odnosząc się do faktów z ostatnich dwóch dni. No właśnie, chcę się odnieść do tych faktów, ale pan mi nie daje takiej możliwości. Chciałabym zacząć od pana posła Andrzeja Halickiego. Myślę tutaj o memorandum na wyrzutnie rakiet Patriot, które to zostało podpisane dzisiaj, zdaje się, w nocy. Tak. No to nieprawda akurat, bo to jest memorandum z 2014 roku, podpisane w kwietniu 2015. Tak powiedział się pan minister. Nierealizowane i potwierdzone dzisiaj raz jeszcze. A wicepremier Siemoniak pochwalił, że jest to dobra kontynuacja. Tak jest. Jest to kontynuacja tego wcześniejszego zobowiązania z 2015 roku, obejmującego, jeżeli dobrze pamiętam, 8 baterii, kilka wyrzutni i także ten system najważniejszy dla nas przechwytywania rakiet Iskander, czyli trzecia generacja, jeżeli dobrze. Ale do pana ministra pytanie, czy rzeczywiście... Wyjaśnić sytuację, jak wygląda. Dobrze, zaraz pan wyjaśni, a ja wcześniej jeszcze zapytam, czy rzeczywiście to jest najnowocześniejsza wersja, tak jak państwo zapewniają, czy to jest... Taka wersja, na której nam zależało od początku, bo wiadomo, że Amerykanie są niezwykle wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o dzielenie się najnowocześniejszymi technologiami wojskowymi. W tym upatrywałbym pewien przełom, dlatego że w tym memorandum, które zostało wypracowane w ciągu ostatniego tygodnia, ja przypomnę, że w Brukseli po spotkaniu ze swoim odpowiednikiem amerykańskim, Antoni Macierewicz zapowiedział, że Polska będzie intensyfikowała współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie obrony przeciwrakietowej i w zakresie artylerii rakietowej. I mamy tak naprawdę po kilkunastu dniach tego efekt. Więc to memorandum nie jest dokumentem, o którym pan poseł mówił. Jest czymś zupełnie nowym. I na czym polega ta nowość? I jakby przełomowość. Otóż na tym, że rząd amerykański deklaruje przekazanie nam najnowszych technologii. Ten sprzęt, który do nas trafi, będzie sprzętem dokładnie takim samym, jak trafia na wyposażenie armii amerykańskiej. Chodzi tu o rakiety najnowszej generacji plus dookólne radary, które są oparte na azotku galu. I na tym polega między innymi różnica, bo panie pośle, to jest kontynuacja, panie pośle, przepraszam, proszę mi powiedzieć, proszę mi pozwolić powiedzieć. Na tym oczywiście jest to kontynuacja, dlatego że o zakupy takiego skomplikowanego wyposażenia wojskowego trwają latami. Natomiast jest to zupełnie nowa jakość, bo to, co zrobiliście w 2015 roku, czyli to, że prezydent Komorowski w czasie kampanii dla sukcesu politycznego ogłosił, że kupimy Patrioty, wtedy nie było absolutnie nic wynegocjowane. Były bardzo trudne przez to negocjacje z Amerykanami, ponieważ oni, mając deklarację prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, byli nastawieni bardzo sztywno w tych negocjacjach. Natomiast wielka rola ministra Antoniego Macierewicza, ministra Kownackiego, ministra Szatkowskiego, którzy wynegocjowali naprawdę świetne warunki. Ostatnie zdanie, takie warunki do tej pory tylko miał Izrael w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o przekazywanie tych najnowszych technologii. Jedno zdanie tytułem wyjaśnienia i chcę porozmawiać o przez pana ministra radar 36 stopni, więc dookólny był wymieniony i jest... Tylko, że z lat 90. Dobrze, panowie. Nieprawda. Panowie. Natomiast prawdą jest, że jest to dobra kontynuacja. To ucieszmy się wszyscy i przejdźmy dalej. Jest ten krok zrobiony, to pytam, dlaczego nie ma i dlaczego nie było przedmiotem rozmów. Kwestia stałych baz i wzmocnienia, czyli dalszego rozszerzenia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Chciałam o to zapytać. W ogóle. Rozumiem, że pan przejmuje prowadzenie, a ja chciałam najpierw zapytać o inny konkret. Czy wystarczającym konkretem było stwierdzenie prezydenta Trumpa właśnie na Placu Krasińskich przed jutrzejszym spotkaniem z prezydentem Putinem, że Ameryka wraz z Polską wypracowuje reakcję na agresywne działania i destabilizujące zachowanie Rosji? Czy to było wystarczająco mocne? Jeśli chodzi o opowiedzenie się Uważam, że po właściwej stronie. Oprócz deklaracji muszą iść za tym czyny. I klucz jest w tym, co dalej. Był z prezydentem Trumpem, na przykład główny doradca w zakresie cyberbezpieczeństwa, pan Giuliani. Nie wiem, w jaki sposób dziś przekłada się ta jego obecność na realizację na przykład aktywności w tym zakresie. Ale dotykamy kluczowych rzeczy i strategicznych. Jeżeli Europa z tymi wartościami, które są uniwersalne, a nie partyjne, panie ministrze, one są uniwersalne. Cieszę się, że je dostrzegacie. Jeżeli chodzi o historię, to Fundacja Regionalna Stanowiska. Panowie, do rzeczy, bo jeszcze pytanie o te bazy za chwilę będzie. W narodowych strukturach to my, a nie wy, bo wy jesteście w innych strukturach. Panie pośle, nie licytujmy się. Cieszcie się, że naprawdę osiągnęliśmy sukces w polityce zagranicznej. Się nie licytować, chciałem powiedzieć o rzeczach strategicznych. To nie możemy przeciwstawiać na przykład tego Trójmorza Europie Zachodniej, bo Europa jako system wartości i wspólny obszar naszego kontynentu wolny bez wojen przez wiele dekad musi dzisiaj bronić przed agresją. Ona została nazwana na placu Krzyżyńskim. Panie pośle, z przykrością stwierdzam, że pan wchodzi w bieżącą jakąś polityczną połajankę. Jeżeli widzimy to zagrożenie, to wspólnie musimy reagować i temu przeciwdziałać. Panie ministrze, czy pan nie czuje niedosytu, że prezydent Donald Trump w odpowiedzi na pytanie jednego z dziennikarzy o stałą obecność amerykańską w Polsce powiedział, że nie było o tym rozmowy, ponieważ prezydenci nie mają takiego umocowania. To kto ma takie umocowanie, jeśli nie prezydent Stanów Zjednoczonych, żeby obiecać dalszą obecność wojsk amerykańskich, wojsk natowskich w Polsce? Jednym zdaniem muszę się odnieść do tego, co powiedział pan poseł, bo oczywiście proszę nie straszyć Polaków. To nie jest żadne budowanie sojuszu przeciwnego do Unii Europejskiej. To jest jeden z mechanizmów funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej. Mamy Trójkąt Weimarski, mamy Wyszehrad, mamy różne mechanizmy, które funkcjonują i Trójmorze jest jednym z nich. To wzmacnia współpracę w regionie. To wzmacnia współpracę w regionie. Więc proszę nie straszyć Polaków. Odnosząc się do pytania pani redaktor, no proszę pani, doskonale pani wie, że w czasie jednej wizyty wszystkich tematów poruszyć nie można. Ja proponuję odnieść się do faktów. I ministrowie przygotowujący wizytę mówili, że zależy im właśnie na tym. Fakty są takie, że w Polsce stacjonuje dzisiaj blisko 6 tysięcy żołnierzy amerykańskich. To jest o wiele więcej niż to zostało ustalone na szczycie NATO w Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie konsekwentnie wzmacniają obecność, nie tylko panie pośle, niech pan nie wprowadza słuchaczy. Jak to miło, że panowie nie marnują żadnej okazji, żeby się wzajemnie to na szczycie w Warszawie została ustalona obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i teraz mało tego, poza grupą batalionową Amerykanie wzmacniają swoją obecność. Zostało przeniesione dowództwo dywizyjne, które jest w tej chwili w Poznaniu z Niemiec. O tym nie było w ogóle wcześniej mowy. To jest wszystko szpica z Hiszpanii, która będzie w ciągu kilku miesięcy gotowa do użycia. Panie pośle, naprawdę proszę bez żartów. Krótko mówiąc, po czynach ich poznacie. Amerykanie wzmacniają swoją obecność, rozbudowują bazy i jestem przekonany, że możemy liczyć na obecność naszych sojuszników tak długo, jak sytuacja geopolityczna będzie tego wymagać. Jeśli będzie czyn w postaci podpisania długoterminowego kontraktu na dostawy skroplonego gazu do terminala LNG, to będzie dla obu stron dobry czyn? Andrzej Halicki, króciutko, kończymy. Mają Amerykanie dobre ceny u siebie gazu. Pytanie, za jaką cenę my będziemy mieć tutaj, bo jednak odległość jest dość duża. Ale rynek większy, no bo dzisiaj partnerów do tej transakcji może być też więcej. Być może będzie to dobry kierunek. Na pewno dywersyfikacja jest potrzebna. To jest dobry kierunek myślenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. I w tym się zgodzę z panem posłem, że dywersyfikacja jest absolutnie Polsce niezbędna, dlatego zaczęliśmy budować gazoport. Platforma przez 8 lat nie mogła zbudować. Jak przyszliśmy z powrotem i utworzyliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości, udało się otworzyć ten gazoport. Dzięki temu możemy dywersyfikować dostawy gazu do Polski. Współpraca w tej zakresie ze Stanami Zjednoczonymi na pewno to bezpieczeństwo wzmocni. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy również. Dziękuję. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Michał Dworczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia. Zapraszamy na piknik wojskowy na Stadion Narodowy. Autopromocja. Pierwszy polskojęzyczny album grupy Elsztat ze świetnymi tekstami Konrada Dworakowskiego, Elstory, zabrzmi w wersji koncertowej w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Nie ma sąsiadki, co plotła ma kartki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.